і спокійно, але десь в глибині палають яскраві вогні, несуть небезпеку вони стихійно. Прекрасна, успішна, самотня, бажання відчутне на дотик. Та є хтось у серці, я знаю, порожній, воно не буває. Знову сидить одна за столиком біля вікна, кави ковток до дна і розмови. Так минає за миттю мить, телефон вже майже димить, і ніхто не розірве.